Cum ați numit pe domnul Nicolae Burduc, președintele Forumului Academic Român? În primul rând, permiteți-mi să mă prezint, deci vă vorbesc în seara asta în calitate de reprezentant al societății civile, însă sunt și cadru didactic la Universitatea Tehnică din Iași și la Facultatea de Chimie Industrială. Aș dori să mulțumesc în mod deosebit organizatorilor, adică gazelor noastre, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, pentru deschiderea pe care a dat o bază, încă din primele momente când am solicitat sprijinul pentru a putea organiza această întâlnire, care a avut scop principal să pună împreună cercetătorii din și cadrele didactice din Iași și nu întâmplător să ne cunoaștem între noi, pentru că Iașul, poate nu foarte multă lume știe, că ocupă locul 2 în ceea ce privește performanțele din cercetare, având patru instituții, panion, putem spune, două universități, Universitatea Alexandru Ioan Cuza și Universitatea Tehnică din Iași, și două institute, Institutul de Chimie Macromoleculară și Institutul de Fizică Tehnică din Iași, care aduc împreună Iașul pe locul 2 în competiția științifică națională. Deși, așa cum a subliniat domnul profesor Simonescu, la capitolul finanțare Iașul nu a stat foarte bine până acum. Permiteți-mi pentru început să vă spun voi zi foarte scurt pentru a lăsa loc de dezbaterilor pe care le consider mai importante decât intervențiile noastre de la începutul întâlnirii. Să vă spun câteva cuvinte despre Forumul Academic Român. Forumul Academic Român este un grup civic care s-a format datorită, să spunem, exasperările la care au ajuns unii dintre noi, văzând ce se întâmplă cu sistemul educațional din România. Suntem considerați un grup radical și de aceea am și intervenit cu ultimul ca să nu enervez foarte tare auditoriul. Ce probleme vreau să abordez? În primul rând, aș vrea să subliniez statutul profesorului universitar, așa cum este el văzut, așa cum îl vedem noi la acest început de mileniu. Pentru că dezbaterile pe care le-am avut în cadrul forumului nostru de discuții, de multe ori s-a discutat, s-a pus problema de ce avem nevoie de cercetare în universități. Universitățile ar trebui să se ocupe de aspecte didactice. E bine, nu. Procesul Bologna nu înseamnă numai introducerea celor trei cicluri de studii, ci înseamnă deplasarea centrului de greutate de pe partea didactică către partea de cercetare, pentru că universitățile care doresc să organizeze cursuri de master și doctorat, este clar că trebuie să îndeplinească anumite standarde științifice. Deci, activitatea de bază nu mai este centrată pe predarea cursurilor, ci pe activitatea de cercetare. Acum, de ce? Pentru că activitatea de cercetare a devenit, de fapt, o pârghie în sistemul de educație. A devenit o pârghie în sistemul de educație pentru că învață studenții să lucreze în grup, învață să, pe studenți să caute soluții, să găsească soluții singuri, să fie independenți. Și comunitatea europeană, în acest sens, ne pregătește o surpriză. Nu știu dacă foarte multă lume este la curent cu faptul că, în acest moment, se operează la un sistem de clasare, de clasificare a universităților la nivel european, pe 8 categorii. Și aici este site-ul de unde puteți obține informații, dacă doriți să vedeți cam ce presupune acest sistem de clasificare. Documentul este foarte nou, dat publicității în 5 septembrie. Și vreau să vă rețin atenția numai cu o precizare referitoare la categoriile 6-8, deci pentru ultimele 3 categorii de universități, centru de greutate în evaluare se va pune, așa cum puteți vedea, n-am tradus documentul atât să-l prezint în original, să nu se spună că am alterat sensul, este centrată pe activitatea de cercetare și de inovație. După părerea noastră, în momentul de față, puține universități din România sunt pregătite pentru a face față concurenței care ne așteaptă. Și este foarte probabil ca universități, chiar cu tradiție din România, să dispară în acest proces concurențial care va începe odată cu anul 2007. S-a pus aici problema că nu vom fi capabili să accesăm fondurile structurale. Sunt de acord, dar de ce nu vom fi capabili? Pentru că până acum nu prea s-a făcut mare lucru, astfel încât să putem ajunge la nivelul la care să putem accesa aceste fonduri. Vă voi supune atenției foarte repede proiectul de reformă pe care l-a elaborat grupul nostru civic, numai punctele principale ale acestui proiect și cu soluțiile pe termen scurt și lung, pe care noi l-am adus la cunoștință Ministerului în anul 2003, când s-a format grupul, în anul 2004, când a venit prima echipă ministerială, când a început un oarecare proces de reformă, și cele de-a doua echipe ministeriale, iar noi considerăm că în acești 3 ani nu prea s-a făcut nimic din ceea ce trebuia să se facă ca să putem ajunge să accesăm aceste fonduri structurale de care se vorbește. Deci să atingem niște standarde în cercetare și nu mai în cercetare, evident, și în procesul de educație, care să ne aducă pe locul pe care îl merităm în Europa, pentru că există un potențial și este păcat să-l risipim. În primul rând, este vorba despre evaluarea activității de educație și cercetare. Și în universități, și în instituțiile de cercetare sunt cam aceleași probleme. Este o evaluare formală, după niște criterii, le spun eu strict românești, ale noastre, nu ne interesează ce se întâmplă în exterior, motiv pentru care nu vom putea ajunge acolo unde vrem să ajungem. Deci în acest sistem european, dacă ne vom păstra atenția numai pe interior. Și soluțiile pe care le-am propus noi, după cum vedeți, sunt avută evaluarea, centrate pe aceste publicații internaționale, pentru că ele sunt deasupra acestor criterii discutabile, de cele mai multe ori, care se elaborează la nivel național. Publicații internaționale, prevederi internaționale și evaluarea cadrelor didactice de către studenți, un aspect foarte interesant, foarte important, pentru că studenții sunt beneficiari ceea ce producem noi. Obligativitatea evaluării periodice și obiective a universităților și noi de asta am spus că suntem radicali, pentru că propunem izolvarea atât a universităților cât și a instituțiilor necompetitive. N-are rost să păstrăm și să finanțăm într-un buget nu foarte mare, așa cum s-a subliniat, instituții care, de fapt, sunt formale, există numai cu numele și produc. Da. Ceea ce știm cu toți, numai detaliezi. Alte probleme. Absența condițiilor favorabile atragerii diasporei. Asta este o problemă destul de complicată, destul de veche, gravă. N-am știut să rezolvăm până acum. Există, în momentul de față, unele eforturi la nivel de minister, în informațiile pe care le am, dar sunt la stadiu de proiect și am început să nu mai am încredere numai în proiecte și în vorbe, până ce nu vedem faptele. Și aici considerăm că, la nivel de minister, nu s-a făcut mare lucru pentru asta. Era foarte simplu, în primul rând, de echivalarea diplomelor obținute la universitățile din străinătate se face foarte greu. Și asta este aberant, că la universităților celeste din lume. Proliferarea impostorii academice, pe care o cunoaștem cu toții, înființarea de universități complet necompetitive ca urmare a unor orgolii regionale sau politice. Asta este o problemă care s-a discutat pe larg în lumea academică, o cunoaștem cu toții, n-am făcut nimic ca să rezolvăm. Calitatea discutabilă a titlurilor de doctor în anumite domenii. Există inflație de doctori în anumite domenii, după cum bine știu. Invers, numărul de doctori, de titluri de doctor este invers proporțional cu performanțele științifice și cu vizibilitatea internațională. Putem spune că în ceea ce privește atestarea diplomelor de doctor s-a făcut un pas în, în ultimul an și s-a impus un număr minim de articole ISI pentru aceste criterii minimale sunt operaționale deocamdată în fizică și chimie. Altă problemă, politizarea și corupția care sunt în sistemul educațional. Toată lumea știe despre celebrele diplome universitare obținute de politicieni, de demnitari, de oameni de afaceri, care n-au nimic comun cu titlurile pe care le-au obținut, traficul de influență și problemele care sunt în sistemul de examinare. Și noi milităm pentru interdicția de desfășurare a oricărei forme de activitate didactică pentru toți demnitarii și politicienii pe perioada derulării mandatului. Din acest punct de vedere, în legea învățământului, proiectul de legea învățământului face un pas înapoi față de ceea ce era până acum, pentru că legiferează, practic, deci pe dreptul demnitarilor să-și continue activitatea didactică pe timpul mandatului. Democrația universitară considerăm că este absentă în legea. Pentru că alegerile se fac pe baza, așa cum știm, votului Consiliului Profesional, profesoral sau al Senatelor, care permite anumite jocuri de interese și noi milităm pentru votul direct a tuturor membrilor comunități academice în alegerea structurilor de conducere. Din păcate, iarăși, legea, proiectul de legea învățământului nu corespunde din acest punct de vedere, deci din opinia noastră a grupului PAR, pentru că propune introducerea acelui Consiliu de Administrație și numirea unor persoane de către minister, de către consilii și numirea rectorilor în urma unor așa numite concursuri. Deci noi considerăm că aceste măsuri încalcă autonomia universitară. Politica de personal, care este deficitară. Blocarea concursurilor pentru pozițiile de preparator și asistent din rațiuni financiare, din rațiuni care n-ar fi normale să funcționeze în sistemul universitar. Și noi aici milităm pentru transferul de generații, chiar dacă intrăm în conflict cu colegii noștri aflați sau anumită etapă. Finanțarea din fonduri publice, deci este distribuită deficitar, și aici m-aș opri în mod special asupra problemei sistemului de finanțare pe student echivalent. Finanțarea pe student echivalent, după părerea mea, a fost o mare greșeală, pentru că n-a făcut altceva decât să determine universitățile să alerge după studenți, să alerge după taxe, ca una calității actului didact. Și asta se vede, nu poate contesta nimeni. Și nu știu, și aștept prin intervențiile dumneavoastră să-mi spună dacă cineva cunoaște în sistemul european, dacă există vreo țară care să finanțeze educația pe studenți echivalent. Franța. Grația îmi spunea Iurea. Inclusiv asta, există European University Governance, care stabilește reguli de conducere a universităților europene până în 2020. Mă surprinde ce propună și mă. Deci informa bună, dacă n-ați citit, nu spune, vă spună. Da, mă putem avea o opinie, chiar dacă există o... Da, de ce că avea o opinie, dar nu îmi pierdând cu atâta. M-am spus că noi suntem radicali. Eu sunt cel mai moderat dintre reprezentanți și grupuri. Deci noi am propus o finanțare pe baza a două componente, pe o componentă de bază, deci finanțare pe post, o finanțare pe posturi, și o componentă variabilă în funcție de fondurile pe care... Spre comunism în post, da? Poate? Precomunism în zbor. De ce? Deci din asta cine are posturi? Cine are posturi, are bani. Universitatea din Germania, din Franța și din țările... Din Franța poate? Care distruge educația, acum a Europei. Vă rog frumos. Franța? Da, Franța. Și eu sunt adept cu modelele franceze. Da. Nu, Franța are finanțare sau puteri în anul 6. Și acea finanțare rămâne până în anul 6, chiar dacă nu mai există niciun puteri. Eu mă bucur că au început dezbaterile pentru că eram asfășit. Asta era unul de probleme pe care le-am prezentat și adică dezbaterile au și început, pentru că asta mi-a interesat și astea sunt importante. Nu sunt importante nici ordinile mele, nici au altor colegi ai mei, să spunem, nici am rog că le răzvam păream ca persoane particulare și importante sunt dezbaterile, pentru că de aici este adevărul întotdeauna. Și înainte de a încheia, am încheiat. Nu voi comenta, voi lăsa aceste fraze pe care le-a spus un fost profesor al Universității din Iași și vreau să susțin și eu ideea domnului rector Oca, că probabil că soluția viitor va fi aceea de a crea o singură universitate și să revenim la ceea ce a fost Iași înainte. Vă mulțumesc pentru atenție și putem începe de fapt, pentru că am început. Da.